Hej alla kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Jag som pratar heter Emil och med mig har jag som alltid Gustav Torssell. Hej Emil. Hej, hur mår Gustav idag? Jag mår bra. Kallpratsfråga leder ju ingen vart. Jag går direkt på någonting jag vill börja nämna då och då. Inte för att det är viktigt nu, för vi har en begränsad lyssnarskara som inte bryr sig. Men i och med att det här kommer leva kvar, alltså så här, i framtiden, så kan det finnas fler lyssnare eller bara släktingar till oss, avkommor. Nu verkar det inte som att du får barn eller jag får barn. Men syskonbarns barn, nej, vi kommer bli bortglömda. Skitsamma. Om vi blir ihågkomna så kommer folk gå tillbaka och kanske lyssna. Och då skulle jag vilja säga det här även till folk som, alltså så här, att den här podcasten är och ska påminna om ett samtal på telefon mellan två polare. Därför vet vi inte alls, därför uttalar vi namn fel, därför säger vi en hel del strunt som vi själva inte håller med om 3 veckor senare. Jag lyssnade till exempel på ett av våra tidiga avsnitt där jag sitter och dissar Keira Knightley, skådespelerskan. Mm. Och det är som att höra sin onda tvilling, för jag är så här, vadå, jag gillar ju henne ganska mycket till och med. Jag minns att jag hade sett indie-filmen, Lynn Sheldon kanske gjorde den, Lägis, som fanns på Netflix förut, inte längre, med henne. Alltså så här, alltså jag tycker verkligen om henne, men där sitter jag och pratar som att jag verkligen inte gillar henne. Sen lyssnade jag orkade lyssna på halva avsnittet när vi pratade om Kieslowskis Trikoloren. Ja. Den blå, den vita, den röda filmen. Och då nämner jag så här att, ja, folk får inte tro att vi är såna där Kieslowski-killar. Det var så här, vad säger du för något? Jag, alltså, inte för att jag skulle kalla mig en Kieslowski-kille, men jag skulle inte kalla mig. För, alltså, det vill säga, det här är ett samtal mellan två vänner. Så att om man tycker så här, varför sa han så? Varför tycker han så? Fråga oss igen. Gärna på vår då Facebook-sida. För jag håller inte med mig själv. Och ju längre tillbaka avsnittet är, ju mer har jag ändrat åsikt, förmodligen. Kan du känna igen dig i det jag beskriver? Ja, men det gör det också knepigt. För jag tänkte nu inför det här avsnittet. Jag kan ju säga att vi kommer prata om Mission Impossible. Jag tänkte så här, ska jag lyssna på vårt avsnitt om Mission Impossible Ghost Protocol innan? Så jag vet lite vad jag tycker om den filmen. Men så insåg jag att det spelar ingen roll vad jag tyckte om den filmen då. Våra samtal är alltid realtid, hur vi känner här och nu. Och det är okej att en dag ogilla Keira Knightley bara för att nästa dag tycka om henne. Jag kan säga faktiskt att jag insåg att jag tycker om henne rätt nyligen faktiskt. Eller hon kom tillbaka till mig. Och det var när jag hamnade på tv framför Jack Ryan Shadow Recruit, hette den väl. Den här nysatsningen på Jack Ryan som inte blev mer än en film med Chris Pine och Kevin Costner. Och där spelade Keira Knightley flickvän till Jack Ryan. Och jag tyckte hon var så här riktigt bra i den filmen. Och tänkte faktiskt på så här, men hon här får ju ibland så här skit för sin insats i Pirates of the Caribbean-filmerna och liknande. Men fan, hon är ju skitcharmig och skitgrym. Ja, så det är lite märkligt, för det känns som att hon dyker mer och mer upp i indie-filmer. Det vill säga att hon har väl haft sin storhetsperiod i studiofilmerna. Jag vet inte fan om hon bryr sig så mycket om att inte vara... Men hon är väl en skådis som nu kommer vara lite borta, för att sen dyka upp, du vet, och spela någons mamma i en Marvel-film om 7 år. Ja, men samtidigt rör man sig i independent-universumet, så får man ju fortsätta göra intressanta roller och kan få en Oscar-nominering igen. Jag tror inte hon har varit Oscar-nominerad. Nej, men jag håller med dig där. Och jag vill inte heller gå och lyssna på Ghost Protocol, alltså Mission Impossible 4. Vi kommer diskutera 6 nu. Fallout. För dels, det är det där med perspektivet, alltså så här, då var inte Micke Nyqvist död, utan då var ju Micke Nyqvist som fick spela skurk, en det gick väldigt bra för. Och jag kan tänka mig att jag uttryckte mig på ett sätt som jag bara nu skulle må dåligt över. För att nu, jag såg nämligen om Ghost Protocol och film nummer 5 och som båda finns på Netflix. Och det enda jag känner då, för Ghost Protocol är inte särskilt bra, tycker jag, alls. Och skurken av Micke Nyqvist är en svagt skriven skurk. Jag gillar ju inte skurkar allmänt. Och det är en väldigt trist skurk. Men det enda jag känner är ju ömhet när jag sitter och tittar på Micke Nyqvist där. När han försöker slåss med Tom Cruise, vilket måste vara skitsvårt. Ja, han slåss med typ en portfölj. Ja, precis. Du vet, och så här, man har sett Ethan Hunt slåss mot alla möjliga, du vet, så här, super CIA, FBI, KGB-agenter som vet vad de håller på med, supertränade, kan alla kampsporter i världen. Och så här möter han liksom Micke Nyqvist, här, lite halvtjock, 50-årig gubbe med en portfölj och har lika svårt och klara av det som... Ja. Och då, men det blir liksom det blev, för jag tänkte på det faktiskt. Jag tänkte tillbaka sen, vad tyckte jag om Ghost Protocol? Jag borde se om den på Netflix, men jag gjorde inte det. Jag såg bara om femman, Rogue Nation. Men det är lite som, du vet, Street Fighter och Mortal Kombat och sånt. Det kan vara en sumobrottare mot en magiker eller mot en björnbrottare eller vad den är, men alla är på något sätt likvärdiga i när de möts en mot en. Det stämmer. Och ändå, men det man känner är så här, en stor ömhet för Micke Nyqvist, som ju dog för tidigt och oväntat. Han hade inte gått ut med det för ett år sedan, lite drygt, eller hur? Och att han ändå har fått, apropå så här bucket list, han har fått slåss med Tom Cruise i Mission Impossible-film. Stort. Men ska jag köra en då vill jag bara ställa... Ja, eller du hade mer att säga om ditt förkovrande Tittar de snackar avsnitt. Nej. Då vill jag bara ställa frågan, bara för sakens skull. Vilken film är vi ska prata om idag, Gustav? Det är Mission Impossible Fallout. He's not just some observer. He's an assassin. I don't trust anybody outside of this room. You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you. That's the job. No hard feelings. Which way, Betty? Turn left! Go, go, go, go! What are you waiting for? I'm jumping out a window! Oh, sorry. Good luck! Och Mission Impossible Fallout. Har vi någon kontext kring den här filmen då, Gustav? Ja, den kommer vara... jag renskrev inte här. Så nu läser jag innantill min kontext. I en knökig kronologi som egentligen börjar i film 4, då nämnda Ghost Protocol, Tom Cruise återkomst efter att han ansågs koko, ni vet, när han hoppade i Oprah Winfrey-soffan och allting, så byggs berättelsen om syndikatet upp. Det nämns där i Ghost Protocol. Gör det? Jag trodde det började i Rogue Nation, men det börjar alltså det redan i... Det nämns i slutet på 4:an. Nu får jag se den efter... Men här har jag tillägg i min jävligt konstiga kontext att vill man bara se en film innan den här Fallout som är bioaktuell, så se 5:an som finns på Netflix. Det räcker som en setup. Och det kan jag säga att det ångrade både jag och min mamma efter vi har varit och sett den här nya Fallout, att vi inte tog chansen att se om Rogue Nation på Netflix kvällen innan eller någonting. För att det var onödigt, samma... den finns som sagt, alla vet den ligger där på Netflix. Och den är dessutom den bästa. Det kan man tycka, men just för att den här filmen faktiskt, även om jag läste att de var väldigt noga med att den skulle funka fristående, så väldigt mycket kopplar tillbaka till... Alltså väldigt filmen. Mycket återkopplar, lite, alltså det är nästan hybris återkopplar till att karaktärer, till att det här filmuniversumet är större än vad det är. Alltså... Men det tycker jag är lite konstigt. Att det började lite likt Alien-serien, det här med att varje film hade sin unika identitet. Första filmen var Brian De Palmas film. Sen lät de John Woo göra en film. Sen fick J.D. Abrams göra en film. Det var väldigt så här, och det var som att alla filmer nästan startade om. I 3:an var någon sorts... Var lycklig i en relation och levde något såhär flickvän-pojkvän-liv. I 2:an var han sorts actionhjälte, det flög duvor i slow motion. 1:an var mer spännande, lite mer lågintensiv kanske. Och hade en underbar, för en gång skulle en underbar skurk i Philip Seymour Hoffman som var ja, men alla filmer liksom fick präglas av sin regissör och var så att alla filmer startade om. Mm. Sen nu känns det lite kanske post-Marvel. Mm. Att de känner att nej, vi måste också ha ett universum där vi knyter ihop saker. Ja. Ja, för det känns lite omotiverat ibland. Jag skriver vidare här i min kontext att hur som helst, i femman fångades den här seriens, alltså filmuniversumets Blofeld. Och i Fallout-filmen som tar vi strax därpå röjer hans underhuggare vidare. Tom Cruise med bihan misslyckas med att få tag i atombomber och måste integrera Blofeld i plotten. Och så har jag lagt till det som du pratade om. För Tom Cruise verkar det här vara en actionsaga av större mått än Lord of the Rings del 3 som knyter ihop allt än vad det är för oss andra. Till exempel är Michelle Monaghan, som jag tycker väldigt mycket om, inte tillräckligt etablerad som hans fru. Men det kanske vi kommer till. Och om kontexten var labil så anser jag att storyn är det lika så. Den här har ju blivit hyllad, liksom årets actionfilm. Fast nu, jag börjar märka nu att recensenter hyllar ju upp all skräck och all action är årets bästa. Alltså det har blivit något så här. Det är som att folk har druckit tre öl. Varenda filmrecensent när de går på bio. Jag är så glad att du tar upp det här. För den här filmen fick mig verkligen reflektera. För jag har ju, och det här har jag nämnt i den här podcasten tidigare nu, i tidigare avsnitt, att jag har ju börjat känna att mitt filmintresse är lägre än någonsin. Det har du sagt sedan avsnitt ett, tror jag. Nej, jag skulle att det kom efter tre år och sådär. Men, jag växte upp med film som mitt stora intresse. Jag pluggade film, jag gjorde film, jag har hängt på filmforum på nätet och skrivit och diskuterat film. Jag har recenserat film. Och så kände jag bara nu att mitt filmintresse är så jävla superlågt. Och jag har alltid kopplat det mycket till mitt egna personliga misslyckande i att jag tröttnat på film för att jag har kopplat det till att jag själv ville jobba med film. Men nu tror jag det mer handlar om att jag börjar känna mig, i och med att jag läste om alla hyllningar av den här filmen, 97% är någonting på Rotten Tomatoes, alla kritiker hyllar den, alla som ser den hyllar den, så börjar jag mer känna den känslan av att är det jag som har blivit gammal och inte längre hänger med. Det handlar nog kanske inte så mycket om att mitt filmintresse är lågt av anledningar av egna besvikelse eller bitterhet. Jag tror det bara blir att jag inte riktigt känner att jag hör hemma i den här. Jag kan inte diskutera film längre med folk för att alla älskar allt. Jag tycker inte det, precis, men det är för att vi lever i någon slags antingen eller tid. Alltså antingen är det skitbra eller så är det skitkast. Ja, men det blir väldigt svårt när varje film jag går och ser på bio, typ A Quiet Place var samma sak som vi såg i våras, som också var superhyllad. Och allting var så jäkla banalt och dåligt ihopsatt. Jag hade ju den här senaste, jag var nyss och såg den här skräckfilmen som blev tokhyllad, som jag tycker direkt, alltså var en etta, och jag vet den med Toni Collette som jag tror heter Hereditary eller något sånt där. Ja, precis. Ja. Han på biografen. Fan, ibland behövs fan en svensk titel på filmerna. Ja, verkligen. Och det var en sån här film, för då, jag har ju följt filmkritiken sedan 80-talet, sedan jag var barn. Och blivit förvånad, för jag har också pratat i den här podcasten om att jag märkte någonstans med de första Harry Potter uppföljarna att recensenter började recensera happenings. Lite som när det dyker upp något nytt på Gröna Lund. Och det får minst en 4 för att det är häftigt. Eller Bruce Springsteen kommer till Ullevi. Ja, precis. Håkan Hellström spelar på Ullevi. Happenings. Men nu sprider sig det här. Så att nu plötsligt en Mission Impossible 6 är också en happening. Och varenda skräckfilm som gick okej på Sundance-festivalen i en happening som ska få en 4 efter det. För det var en film som alltså, rent filmat analytiskt var jag så här, men det här är ju en etta. Jag satt till och med där och försökte hjärntvätta mig själv. Toni Collette-filmen pratar vi om nu. Och var så här, nej men det här är väl bra. Men jag bara, nej, det är alltså, det är en etta. Det är en dålig film. Och då kan det finnas vissa som tycker det är en jättebra film. Det har jag inga problem med. Men just det här att det är bara fyror som att det är liksom en av årets tre bästa filmer. Jag tror till och med den ligger etta på så här kritiken. Jo, men det är ju inte bara... räknar ut snitt. Ja, men och sen också... är det ju inte bara kritiker, det är ju alla som går och ser filmen också. Så de älskar allting och det blir bara det är bara som ett Twilight Zone en Twilight Zone avsnitt. Jag känner att någonstans i mitt liv så uppstod det liksom en parallell värld där allas åsikter var helt jävla främmande för mig. Och nu går jag runt och lever i den och anses vara cynisk och att jag hatar allting. Ja. Men så var det fan inte början av 2000-talet när jag skrev på DVD-forum, det forumet. Nej. Och diskuterade film. Jag känner igen det här, för det är lite därför jag har lämnat filmnördsforumen så här på Facebook och allting. För att i och med Dunkirk, då märkte jag att nej, men jag blir en sur och vresig typ här. Bara ja, för att jag inte tycker det som stod på affischen. När affischen kom, när filmen lanserades, så stod det: den här är fantastisk. Och sen samlades alla och sa: den här är fantastisk. Och jag var så här: nej, det var den inte. Men då är jag sur och vresig och tråkig. Och då känner jag så här: nej, men nu, för jag har en lösning på det här du beskriver med att liksom bristande filmintresse. För jag har gjort det här i perioder förut. Nu ska jag hänga fast vid det. Och det är att jag har börjat hyra film igen, precis som jag gjorde när jag var ung. Det vill säga en kontrast. Jag tar någon aktuell film, jag tar någon film jag alltid har velat se från. Jag såg Splendor in the Grass, Ilaya Kazan, som jag aldrig har sett, som jag älskar. Alltså jag hade inte väntat med det. Jag har valt bort den lite. Jag tänkte att den här kommer vara så här ung rebell-triss. Jag tyckte inte ung rebell var så kul när jag såg den som ung. Men Splendor in the Grass med Natalie Wood, Warren Beatty slog igenom där. Helt underbar. Sen har jag börjat läsa böcker, vilket jag alltid vill. Och märker att så här, mitt intresse även för film ökar. Och då min besvikelse jag kan känna, som nu med Fallout-filmen Mission Impossible som vi ska komma till. Den blir inte lika... Det blir inte lika jobbigt. Alltså jag kan sitta och vara så här: nej, men det här var lite skoj. Det var kul, de här vissa scenerna. Men det är okej, för sen läser jag Richard Yates, jag har sett Splendor in the Glass. Det vill säga att man måste hitta fler källor och mata sig vid. Men jag tror att du, precis som de flesta av oss, vi har drabbats av Netflix-sjukan sedan några år sedan. Vi ser allting som finns här i samma lägereld och väljer bort desto mer också. Det finns ju bra grejer, men vi väljer liksom så här, ja, det närmsta köttslafset som ligger där. Vi går till... Jag vet inte, nu börjar jag famla lite. Kom in. Ja, nej, men jag gillar ändå att vi fick chans att prata om det här. För jag sagt, jag fick chans att reflektera. Och känns ändå... Nej, men som vår gemensamma vän Kim, som nu hyllar Mission Impossible Fallout. Men han hyllar ju allting. Och det är så här... Och sen han är ju som min pappa. Han gillar det mesta. Och jag skrev ju en kort recension av filmen på min Instagram. Och så... delar jag det på min Facebook. Och då blev jag så överraskad. En kompis till mig, Mats, som jag har tolkat som att vara liksom rätt så här, ja, men stabil, man kan prata film, han gillar Henry den femte och så här. Han bara så här: den var ju fantastisk, vad snackar de om? Och jag fattar inte, jag är som att jag är i helt fel värld. Det är så här: Invasion of the Body Snatchers universum vi lever i. Och jag tror, och då är det sagt... så skönt ändå, Gustav, vill jag bara säga att du finns. Det ändå känner lite. Du säger en stark 4 till mandomsprovet och jag känner 4. Och jag är okej med att du känner en stark 4. Ja. Ja, för det är väl det vi vill peka på, att det är okej att älska Mission Impossible Fallout. Det som förvånar oss, det är att plötsligt alla älskar Mission Impossible Fallout. För det har aldrig hänt förut i universumet att en sån, att den, och då menar jag inte en sån som en studiofilm eller actionfilm, men att alla bara går och älskar eller hatar samma sak. Det är väl lite kärnan, eller? Ja, eller så, det kan också vara handla någonting om att folk har sänkt sina förväntningar så otroligt. Ja, och att man uttryckte, kommer... man skriver att den var fantastisk, fast man tycker egentligen inte att det var ordet fantastiskt. Man bara använder vissa ord för att uttrycka sig fort och göra sig förstådd. Men så var det även typ, jag var ju på Guns N' Roses nu. Och då fick jag också lite så här, fick känna mig lite dum när jag inte tyckte det var fantastiskt efteråt och pratade för, ja, men där fans. Har vi något. För då har jag har en Morricones sista turné här, när jag såg honom i Stockholm. För jag tror att det du upplever då är så här, för du älskar ju, ska vi tillägga här, du älskar ju Guns N' Roses. Det vill jag inte säga att jag gör. Nej, verkligen inte. Men, ja, men du känner mycket värme för dem. Det jag kände att här, och jag kan inte borde säga vad jag tycker, för att då kommer jag sänka de här människorna som bara vill vara inne i den här sektiga, det var fantastiskt grejen. Precis, för, för här handlar det om två saker. Du kan ju separera. Det var fantastiskt att se Guns N' Roses, att få se Axl Rose på scen tillsammans med Slash. Var Izzy Stradlin med också? Nej, det var Duff, Slash och Axl. Precis, men det var ju ändå tre. Och det är fantastiskt i sig. Precis som när jag såg Morricone, som har ont i ryggen, han är gammal, sitta på en stol och dirigera. Men sen kommer recensionerna, för jag blev besviken på valet av låtar. För det var en sån här greatest hits, verkligen. Ja, men det är samma med Guns N' Roses då. Ja. Och där jag inte fick någon så här, man fick inte ens Untouchables soundtracket med, alltså, inte det, ens Untouchables soundtrack. Man fick inte någon så här frantic, ingenting udda, utan det var bara liksom traditionellt, och ett extra nummer så återanvänder man på något sätt till The Mission, heter den det, Robert De Niro filmen Gabriel's Oboe soundtracket som han gjorde, som ju finns på varenda panflöjt avslappningsskiva, känns det som. Så att det var till och med, det var en sån här greatest hits konsert för dem som inte vet vem Morricone är, men ska känna igen melodierna. Men då märkte jag så att nej, det här kan man inte riktigt säga efteråt, för då blir det som att jag dissar upplevelsen av att se Morricone. Ja. Och den var ju fem. Det går inte att komma ifrån. Han är på slutet. Jag kommer aldrig få se honom förmodligen, men jag fick se honom den där gången, kanske en av de sista konserterna. Det är sex plus. Men kritikmässigt så var ju inte konserten det. Och det är det där som inte separeras på, känns det som, när folk hyllar Michel. Ja, jag vet inte. Ja, det känns som att vi får skynda oss igenom den här nu. Jag hade ju även en privat kontext till alla Mission Impossible-filmer, men den hoppar jag över. Och gå på temperaturlistan. Alltså vår temperaturlista, där vi just för att nyansera en film, vare sig vi tycker om den eller inte. Det vill säga, det är underordnat. Vi bryr oss inte så mycket. Det kan jag känna när jag ser den här filmen. Det är inte så intressant för mig om jag tycker det här är en betyg 4 eller 3 eller 2. Utan det roliga är att fortfarande se film, att plocka ut bitarna. Och det gör man med en temperaturlista bäst. Och den går från nummer 1, det kallas det sämsta, till nummer 10, det varmaste är det bästa. Även om du hatar en film, tycker den är usel, så finns det någonting som är bäst med den. Jag tycker det är en ödmjuk lista. Vi skulle säkert få skit för den också. På någon konsekvenser. Men jag börjar då. Nummer 1, det kallas det. Det sämsta med Mission Impossible Fallout. Den överreklamerade toalettscenen. Jag läste några recensioner innan och snappade upp här att så här, de har tagit actionscenerna till en ny nivå. Speciellt finns en, jag tror var Aftonblad, kan det vara Jan-Olof Andersson, alltså en toalettscen som är liksom helt, jag var så här, wow, nu kommer det vara något så här slagsmål på ett extremt liten så här toalett på ett flygplan. Alltså du vet något. Men det var en helt vanlig slagsmål. Det är som att nu ska vi få uppleva The Matrix gjorde igen, du vet. Någonting som du vet, kommer ändra allting för all framtid. Och det var bara att det var liksom, det kanske var nummer så här, på plats nummer 79 över slagsmål på toaletter i filmhistorien. jag bara satt där och började så här sakta gapa när jag insåg att, nej men vadå, alltså den här, Den är superordinär. Hade inte det skrivits om det innan, så hade jag inte ens tänkt på att det här skulle vara något speciellt. För det är ju bara så här, nu är de inne på toaletten, det blir ett slagsmål. Men att den skulle vara något speciellt, det helt enkelt punkt nummer 1, den överreklamerade toalettscenen. Ja, och jag tycker att jag kan nog säga positiva saker om den, men det skiter det. Det jag inte riktigt gillar med den var främst att det var ju som en Jackie Chan scen där du vet där allting är som en ballett, eller allting måste över, men du, koreograferat. Ja, det var lika stelt som en konsert med Guns N' Roses. Att det var så här typ att, okej, han blir slagen där, men då tar han upp toalettröret och sliter loss, men slår där. Det var väl det, hand, då antar jag att ser det och gör det. Det var liksom som att se en referens måste varit det som då folk, för jag fick ingen Jackie Chan feeling. Jag älskar Jackie Chan. Han funderar på att börja plöja igenom igen. Apropå det, hans äldre filmer fram till Rumble in the Bronx. Nej, men jag håller med. Förlåt, jag avbröt dig. Men ja, jag håller med. Det var, och det är en sån sak jag sett folk snacka om efteråt. Och jävlar, den där toalettscenen. Och det är så här, ja. Nej, det är jättekonstigt. Det blir sekt. Nej, om man plockar ut toalettscenen så blir det blir sektlikt att hylla upp den scenen. Det blir det verkligen. Mm. Och i onödan, det är så här, folk är inte ens med i sekten. Och börjar prata som en sekt. Jag förstår inte heller. Men jag vill ändå dra min privata kontext till hela Mission Impossible-universumet, i och med att den första kom där på gymnasiet. Och då hade liksom tv-serien gått såhär, när man kom hem på högstadiet efter skolan, så gick den ungefär då på kanal 5, precis som Beverly Hills och Fresh Prince in Bel-Air. Ja, jag kollade också på den, alltså. Det var väl 80-talsversionen, det har väl funnits lite olika. Nej, 60-talsversionen var det. Jag tror jag såg någon 80-talsversion. Men ja, whatever. Det finns, ja. Men så när ettan kom på 90-talet, jag var väldigt nöjd med den, gjord av Brian De Palma, för att då fanns gänget, även om jag redan under filmen började känna att, men ska hela gänget dö? För att Mission Impossible för mig är gänget. Och sen det var ändå lite häftigt då att det liksom var en twist eller en chock. Ja, att det funkar ju inte på en modern publik som inte riktigt har koll på Mission Impossible. Men precis, och även att han, John Voights karaktär är väl den goda i serien. Ja, precis. Och här är då spoiler, skurken. Det var väl också en stor twist, antar jag, för dem som hade sett serien. Ja, och att chefen, jag tror inte ens jag kopplade till att det var samma karaktär från gamla tv-serien. Jag kan ha fel om det. Men, och sen, ja. Sen kom tvåan då, regisserad av John Woo. Och då var liksom det här gänget, det var så här Tom Cruise och Ving Rhames, som jag minns det. Alltså jag minns att det var min starka känsla att så här, nej, men det här var ingen Mission Impossible film det här var en John Woo action. Ja, den är ändå jag störst relation till, för den kom väl 2000, så den var ändå, du vet, Limp Bizkit-videon var på hög rotation, får man säga, på MTV. Samma med Metallica-låten från soundtracket. Och du vet, det var jag jobbade en film extra just då 2000 när den kom. Så fick jag, det är ju den bästa komplimangen jag någonsin fått. Vi ska tillägga att jag sprang milen på 39 minuter under den här perioden. Så jag var väldigt slim. Och då jobbade jag extra på ett fritids där den tuffa killen kommer fram till mig ute på gården och säger: Gustav, du är lik Ethan Hunt. Och då var det liksom, då hängde så här Mission Impossible 2 affischerna och jag hade långt hår, precis som Ethan Hunt i den filmen. Det minns jag att jag var så här, för fan, den här kommer jag bära med mig. Hur som helst, sen kom trean och den tyckte jag var skoj, men gänget då, som igen här, alla börjar dör runt Tom Cruise. Man börjar fatta att han kanske ändå har ett ego och vill vara ganska själv i sina actionfilmer. Men gänget var aldrig riktigt presenterade när man skulle börja sörja dem. Men fanns ett gäng där? Kerry Russell vet jag dör ju i början. Ja, men precis. Och så är det han John Russ Myers eller vad han heter. Just det. Det finns ett litet gäng där. Ja, men i fyran, då är de borta. Då är det nya. Men jag vet inte om Simon Pegg kom i trean eller fyran. Han har ju stannat sen. Precis som Ving Rhames. Men ibland är bara Ving Rhames med lite i någon film. Men han har varit med i alla filmer. Ja, Jeremy Renner fick vara med i två filmer. Ja, och det kände jag en besvikelse nu när jag ser sexan. Nu har han försvunnit omotiverat. Man förstår att han har väl kanske inte tid och sådär. Men ändå, det var så här, nu, precis i slutet på femman då, nu när jag såg honom på Netflix, så känns det som ett gäng när den här skurken fångas. För då står liksom Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg. Rebecca Ferguson, och är det även Wing Rames? Jag minns inte. Men alla så samlade, liksom, gänget har samlat honom. Ja. Sen börjar sexan och då är det plötsligt så här, gänget är splittrat igen. Förutom Tom Cruise och Simon Pegg. Min punkt nummer två på temperaturlistan är att den inte är så finurlig som jag önskar. Förutom masker som de innerst inne verkar skämmas för och därför skämtar de till publik och filmkritiker, är det inte mycket sånt. Alltså nu är det bara maskarna och de till och med skämtar bort det lite. Jag tycker maskarna är roliga och jag tycker inte de ska skämta bort det i universumet. För då blir det... Ja, och många av de bästa ögonblicken i filmerna ja. Har ju varit det ögonblicket när det visar sig vara en mask och vi publiken ja. Kanske också lurat så inte riktigt vet. Luras varje gång, vi går på kortstrecket varje gång. Det tycker ja. Jag är jättetjusigt. Men när de börjar liksom, vilket hör samma lite med min punkt tre, alltså too much explanation i manuset. När de liksom börjar så här metaskämta om de här maskerna, att det är det enda som Mission Impossible-gänget är, då faller jag lite ur stor. Det, är så här, det känns som att han är lite dålig självkänsla i hela produktionen. Men var det alltid... Men jag tror det här är en väldigt vilsen serie på ett sätt. För det handlar om att så här att Tom Cruise vill göra en ny Mission Impossible-film. Mm. Och Paramount Pictures är så här, okej, vad gör vi nu då? Vad gör ja. Vi nu då? För att varje film också... Det här är samma problem som jag tycker Bond-filmerna har. Att varje film ska handla om att IMF är... compromised, eller Ethan Hunt misstänks för att vara skurken, eller han måste i alla fall jobba utanför organisationen i varje jävla film. Ja. Och Bond måste också göra det nu för tiden i varje jävla film. Men samtidigt, som i den här filmen, eller om det är femman kanske det, då är det så här att okej, okay, han IMF jagar, CIA är sånt, jagar honom också, samtidigt så han måste ändå vara lite så här typ utanför det, outside the law skit. Men sen har han ändå alltid samma jävla tillgång till vapen, masker, förmågor. Alltså, det spelar ingen roll om han jobbar åt IMF riktigt, eller faktiskt. Utanför. För att det påverkar liksom historien. Och det är det jag menar med så här, too much explanation. För ändå ska de motivera hela tiden så att Tom Cruise måste säga till inget. Bara så ni vet nu, vi är compromised och vi har inga resurser. Nej. Men så Simon bara, Pegg där och bara, fast jag har det här och jag har någon... Ja. Båt som har en undergrej där vi har i stort sett allting de har på vårt jobb. Ja. Så jag bara läst på att varje gång så kör de samma story i princip. Så här, typ, det blir lite ointressant. Ja, och sen blir... också när vi pratar om det gänget som står där samlade i slutet av femman. Du kanske kommer att ta, men mitt stora problem med den här filmserien är ju att jag tycker aldrig det finns... Det har aldrig funnits kemi. Jag tror det är lite som Tom Cruise. Nej, men det är det jag menar där i min kontext. Gänget har aldrig blivit ett gäng. Och precis när det blir ett gäng så faller det bort. Och så kommer någon ny skådis som man ska bry sig om. För Tom Cruise och alla... Gänget i filmen ser vi så här... Oj, vad ni bryr er om varandra. Men vi kan inte, vi bryr oss inte på samma sätt. Jag vet, och Wing Rames är väldigt noga med att... Där, han är min kompis. Ja, han är, så här, mycket så. Den enda karaktärerna jag i hela den här filmserien... har känt någonting mellan kemi är faktiskt Rebecca Ferguson och Simon Pegg i den här filmen. Men vi kan ju gå vidare med listan så blir en intressant återkoppling till exakt det du sa nu, okej? Okay? Mm. Punkt nummer fyra, där har jag skrivit blodet. Det vill säga, det här Mission Impossible-serien är en PG-13. Det lär den vara, ja. Ja, för det är ju det är som när Die Hard... went very wrong, eller went PG-13 med fyran var det väl, eller var det femman, fyran. Vilket var så här, jag kunde inte se den filmen och ta den på allvar, för att Die Hard universumet var så mycket blodiga skjortor och att fötterna blödde när man gick på glas, och så plötsligt kom fyran där det bara fanns inget blod. Det är första gången jag ens har reflekterat över det där hoppet från en film kan göra i Amerika från att vara R-rated till PG-13. Och så kan jag känna att blodet i den här filmen, det är ju punkt nummer fyra, det är inte det sämsta, men det är lite det är svalt. Då är det så att de försöker ändå göra det blodigt, som på i den här toalettscenen. Så döljer man det här blodiga huvudet, men karaktärerna får säga oj, hans ansikte är helt sönderskjutet. Mm. Och i slutet så har man kladdat på, alltså när Tom Cruise efter att ha så här kraschat med helikoptrar och sparkats i huvudet och allting, då hänger han på en klippa, allting är löst, och de har kladdat på lite som, alltså så här ketchup på hans sida för att få ha med lite blod på hans kind. Precis, men ändå har de liksom placerat det så att de i värsta fall kan ta bort det med datoreffekter om MPAA klagar. Så då hade man lika gärna kunnat hoppa blodet, alltså så här, eller göra en blodig. Det är så här, det är lite valet. Eller var kreativa, skrev jag till. Lite mer kreativa som på 40-talet. Inte kladda på blod så, utan ja, men göra honom mördbulta på något annat sätt. Trycka in kinden, alltså men här tror jag vi går tillbaka till att Tom Cruise är väl, han är inte bara producent, han är ju gudaproducent här. Och vi kanske kommer till det sen också. Jag går till punkt nummer 5, som jag inte riktigt vet något om. Eller fast egentligen vet jag det. Alltså, är det bra eller dåligt? Actionscenerna. Det finns en låg punkt med actionscenen i den här filmen där jag faktiskt blir förvånad. Och det är en scen där Ethan Hunt och de kör en mindre lastbil och skakar av sig skurkarna på flaket. Just det, de faller ut. Alla rullar ut. Alltså, det är Jönssonligan över det. Där jag var såhär, nej men det här är riktigt dåligt för att vara de här amerikanska actionerna där man just kan förvänta sig ändå bra sådana scener. Men här bara, de rullar ut så här typ 8 stycken efter varandra. Ja. Jättefult. Och actionscenerna, precis som i Ghost Protocol 4, håller, jag kommer sen kanske till någon actionscen, men det är väldigt blandad kvalitet alltså. Jag uppskattar som alla andra, alla som hyllar filmen hyllar den ju mycket för att Tom Cruise gör sina egna stunts och så här. Jag uppskattar att den inte känns som att allting är skapat i en dator. Jag känner ju ändå att fan, det är Tom Cruise på den här motorcykeln. Jag tycker det är så gulligt att du avhandlar mina punkter som kommer. Ja, men det är kul. Du så här klockar lite som när man vinner på bingo liksom. Ja, men okej, men då ska jag inte utveckla det för, ja, jag går vidare, för du kommer få kunna återkoppla alldeles strax. Ja, men jag tycker att actionerna känns så här, ja, det är inte det, vi har sett det här lite förut. Nu känns det som att du kommer inget nytt riktigt, utan han har väl varit i en helikopter innan, han har väl varit på motorcykel innan. Han har väl kört runt i säkert Paris innan också i de filmerna. Samtidigt som jag också känner att jag vill inte ha massa actionscener, Mission Impossible. Jag vill ha spänning, heister och mystiken, masker. Så jag skrev att den ska vara klurig, mystisk. Precis, och att de måste göra någonting som känns omöjligt. Men att åka runt med en lastbil i Paris i en actionsekvens som man har sett i Bond, man har sett i Bourne, det för mig känns inte så omöjligt. Nej, faktiskt inte. Och därför hör det hemma på punkt nummer 5. Punkt nummer 6, jag tycker ändå, jag vet att jag tänkte innan jag gick och såg filmen, så var jag så här, alltså Tom Cruise, fan vad han har fått, alltså han är ju en riktig filmstjärna. Och trots att han då liksom anses knäpp och sådär, han studsar tillbaka. Men han är bara på punkt nummer 6, för någonstans känner jag att Tom Cruise börjar bli lite trött. Jag tycker man kan se det i hans ögon, för är det någonting han alltid har och är bra på, så är det energi. Att han går all in i karaktären. Nu menar jag inte stund som jag kommer till sen, utan även i karaktären. Men jag tycker han känns lite trött i den här. Alltså lite som att han är så här, han är lite andfådd nu. Alltså att åldern, jag tror vi sa det när vi såg Ghost Protocol, och det, att hur jäkla fräsch han är. Och det är han ju vältränad och så här. Men det känns som att nu, alltså nu börjar hans kropp, fysiken börjar säga ifrån, och det syns på ögonen i den här filmen, i hans skådespel, i varje fall en actionfilm. Han har ju hållit på länge också. Det kan ju vara ålders trötthet, men jag tror också det kan vara liksom att det känns som att hela som jag sa, att allting handlar om att det skulle göras en ny Mission Impossible-film och de försökte på något sätt lösa det, men det känns som att hela allting, och därför är jag lite sur för att folk hyllar den så också, att det känns som att manus och allting känns lite gjort, och det är inget nytt, det är inte fräscht. Jag tänkte på, jag läste ju om Stephen Kings Djursjukogården, vilket var jättelärorikt. För då insåg jag just att hur mycket det är så att åh, han har kunnat skriva så många böcker för att han skriver klart dem och så får det liksom bli så färdigt det är. Men i Djurkyrkogården boken, varför den var kass och filmatiserad från första början, då sitter liksom karaktärerna i boken reflekterar över filmens alla luckor. Och lite så är det ju även här i den här Mission Impossible. Att Tom Cruise och de förklarar för varandra att så här, nej men nu måste vi hinna dit. Och den bomben, vi måste stänga av den då för att den också ska kunna stängas av. För att de har inte riktigt gjort klart berättelsen. Men här skulle de ju, vi vet ändå inte hur man kopplar de här bomberna. Det är ändå alltid så här, det vet förmodligen inte en kärnfysiker heller i det här de här filmerna, för att det är ändå överdrivet. Så man behöver inte förklara. Tänk att det här är alltså sjätte filmen i serien och MacGuffin, eller vad man ska kalla det, är en kärnvapens bomb. Alltså det är som att det är så här, det här är ju samma sak som att som hade varit det hotet i en Steven Seagal-film från 1989 eller en Van Damme-film från 92 eller, alltså så här, det här är ju inget nytt eller något, för det kan man ändå uppskatta Mission Impossible 3 för, där de jagar den här The Rabbit's Foot, men de förklarar aldrig vad det är för någonting, man vet bara att det är jävligt viktigt för skurken att få tag i det, och då blir det större. Det är så David Lynch arbetar, så man blir irriterad att ha massa saker man inte riktigt vet vad det är. Att det funkar bättre än att det ska förklaras. Ja, och här är det liksom va, jo, men det är, alltså, och det är verkligen skrivet som en B-film alltså. Jo, vi har med tre kärnvapensladdningarna med plutonium. Men det är skrivet som någon som har skrivit det, som har tittat på filmer från 80-talet om du vet, där det finns ett kärnvapenshot och sånt. De som har tittat på, du vet, man lever bara två gånger, den där Bond-filmen där någon som tar alla kärnvapenmissiler vad det är, i rymden. Alltså det är så här, det är som någon som tittar på film har skrivit det. Inte ens orkat googla fram en artikel om hur plutonium fungerar. Nej. Och det jag kan säga, det jag har satt på punkt ett bara, snabbt ska du få gå vidare sen och hylla filmen. Att det är så, hela filmen, den här filmen bygger på ett anslag, en första scen i filmen där Tom Cruise tappar bort tre kärnvapenladdningar eller plutonium bla bla bla, för att han slänger undan väskan och går iväg till sin kompis, sen går tillbaka till väskan och den är borta. Du vet, som ett fån tappar bort en väska på en centralstation. Ja, vilket ju, och hela jävla filmen bygger på det. De kunde alltså inte skriva en smartare anledning till hur Och det blir fel också i Mission Impossible-universumet, för att är det någonting de inte slarvar med så är det sånt. De är så noggranna. Precis, och här ska alltså, och allting handlar om att Ethan Hunt är skuld för det här. Han tappar bort det här och de har fuckat upp sig in i helvete. Och ja, för det glömde jag ta med på min lista, för det tänkte jag under filmens gång. Alltså, för det planteras ju nästan övertydligt att så här, aha, nu kommer det avsluta på att han måste välja världen framför någon han älskar. Det vill säga hans fru, som då planteras i hela de här tre, del 4, 5 och 6, utan att vara med. Men det landar ju ingenstans i någonting sånt heller. Så man följer inte upp all hans skuld. Och där är det där konstiga, jag känner det inte lite effektivt. Jag förstår inte, för att Rebecca Ferguson på alla sätt skrivs ju som att de ska ha någon sorts spänning mellan varandra och falla för varandra. Samtidigt så har de med hans fru. För det slutar ändå med att det är Rebecca Ferguson och Tom Cruise som sitter vid sängen och skrattar lite åt humörbultarna är. Ja, precis. Det är ju inte frun. Det är nästan som att Michelle Monaghan hade ett trefilmskontrakt och de var tvungna att ha med henne igen, fast ingen ville. Ja, för att referera till James Bond-universumet, en fantasi eller ett komplex från i Hennes Majestäts Hemliga Tjänst, där, som i slutar med att Bonds fru dör. Och det förekommer väl sen att han har en död fru i filmserien, men väldigt sporadiskt. Men här har de liksom... Det här är jävligt likt när Kiss skulle turnera med Aerosmith 2003, tror jag. Och Aerosmith managers krävde att om vi ska turnera med er, co-headlina, så kräver vi att ni har minst med 3 av era 4 originalmedlemmar. Så Kiss, som då hade brutit egentligen med Peter och Ace, var tvungen att få tillbaka Ace på trummor, fast de egentligen ville ha, de ville ha tillbaka Ace, men han vägrade. Så de var tvungen att ta Peter trummisen för att nå det här kravet på 3 originalmedlemmar. Ja. Det känns som de på något sätt måste ha med Michelle Monahan, kanske i brist på ett smartare manus eller så här. Men det är som att ingen riktigt, och jag gillar henne och jag tycker hon funkar skitbra i 3:an. Ja. Men sen när man ändå skiter i vad jag vet helt och hållet i 4:an. Ja, så kan man liksom inte försöka få tillbaka nu, för man är tvungen på något sätt. Hon känns bara intryckt. Och för dem som vi blir nyfiken på att vi nämner hennes namn, så finns på Netflix, tror jag fortfarande, Kiss Kiss Bang Bang av Jane Black. Där hon får vara riktigt skön, alltså, så här. Ja, men jag gillar inte riktigt att hon är naken i filmen. Jag tycker att du behöver inte vara naken, Michelle. Jag minns inte, det är inget jag... Fan. Jag går vidare till punkt nummer 7. Gör det. Punkt nummer 7 och 8 kan jag dra. För punkt nummer 7 är Simon Pegg som sidekick. Han kommer bli ihågkommen länge för det, har jag skrivit. Och då syftar jag även på Star Trek-universumet. Jag tror att han i framtiden kommer vara en sån som även framtiden trivs med som en sidekick. Han slog ändå igenom som en variant på leading man. Men nu har han liksom ganska nöjd, tror jag, hamnat i så här, i även i så här birolls. Jag tror i birolls. Jo, men har han någonsin varit leading man i större dramer och sånt, eller snackar du om hans egna? Nej, men mer kanske som då i Europamått, alltså att han ändå var en leading man i liksom Europas motsvarighet till Will Ferrell komedier. Och det var väl kanske där jag tänkte. Jag är inte jätteförtjust i Shaun of the Dead och de filmerna som många andra är. Men nu har liksom, jag trivs väldigt mycket med honom i både Star Trek-universumet och här. Det är ju i stort sett samma karaktär han är. Ja, men jag tror inte han hade kunnat leda en sån här film. Då måste man, du vet, Chris Pratt gick ju från den roliga, tjocka killen. Men han tränade också så in i helvete. Ja, och Chris och Pratt såg bra är lite ut. Unik här. Det är sällan folk gör den vandringen på det sättet. Ja, det är precis. Det är väl Chris Pratt och så är det Deadpool, Ryan Reynolds. Ja, men han var ju ändå leading man i komedier, så att vadå? Ja, okej, komedier. Jo. Jo. Han men har alltid fått att Simon Pegg har aldrig haft liksom de förutsättningarna. Men och på punkt nummer 8, Rebecca Ferguson kontra, har jag skrivit, de andra Hollywood-svenskarna. Och det här är ju främst i 5:an jag tänkte på det. För jag hade inte superkoll på henne. Det var ju lite överraskande. Vänta nu, vad känner man igen? Ha någon gammal 90-talssåpa. Och så bara puff, är hon där. Ja, jag såg ju henne sen i den här En enkel till Antibes. Ja, men det är väl typ den då. Så det var ju ändå överraskande när hon... För man har ändå följt liksom så här, Alicia Vikander ska... Är hon osa på Hollywood. Alexander Skarsgård och Joel Kinnaman. Och så plötsligt dyker hon upp och är också där. Mm. Och hon, det tänkte jag på när jag såg om 5:an. Jag tycker hon... Jag tänker inte, alltså det här spännande med att så här, hon är svensk. Jag tänker inte på det, för jag tycker hon går in i det här universumet. Alltså hon blir på något sätt, det känns som att hon är skapad för att vara en modern Ingrid Bergman i Notorious och de där filmerna. Och jag tycker det lyckas, och det brukar inte jag tycka. Så att jag är imponerad, jag njuter av att se henne. Så hon hamnar på nummer 8. Apropå något du sa där med Simon Pegg och Rebecca Ferguson. Ja, dels, jag håller med. Jag tycker hon... För jag minns i en enkelt Antibes. Och den heter väl Antib, tror jag. En enkelt Antib kanske filmen heter. Med Sven Bertil Tova. Ja, han vann ju väl en guldbagge där. Och så där tycker jag att hon var så här, oj, typiskt ett svenskt spel. Men sen tycker jag hon gör sig jättebra i Rogue Nation. Och även jättebra här. Så hon har väl det där... Hon passar väl väldigt bra i Hollywoodfilmer. Hon har liksom blicken, hon har liksom, hon lyser lite och så här. Men det jag ville säga då, som jag sa innan, var ju bara att jag tänkte bara på, fan, Tom Cruise, det finns inte kemi mellan Tom Cruise och någon karaktär i någon av de här filmerna. Nej, men, och det ligger lite, det är därför jag hade Tom Cruise börjat bli trött. För att det känns som att det är lite på honom. Ja, men det kanske det är. Men då tänkte jag bara på att fan, men de som ändå har kemi som jag gillar det här, det är ju när Simon Pegg och Rebecca Ferguson får dela några scener. Och det tyckte jag även var, nu när jag såg om Rogue Nation då, efter, så tyckte jag även där att men det roliga är när de har någon kommentar till varandra, eller han ber om ursäkt så här, och till henne och så här. Så att Ja, det var faktiskt. Oj, fan, vänta, filmerna kan ha... Jag har liksom glömt, jag har liksom tänkt bort det här att karaktärer kan ha kemi när jag såg den här filmen. Och så man, nästan lite så här, man känner att så här, nej, men om Tom Cruise lämnar Mission Impossible till en annan, en yngre Hollywood-skådis, och så, då kanske man också skulle få det här gänget. För det känns som att han står lite och bromsar. För det, jag rabblar 9 och 10, för då kan vi återknyta till det. 9, då har jag bara att förtexten är i början. Det är så jävla skönt. Jag tycker det är så jobbigt med alla de här förtexterna i slutet på filmen. För då är det ingen förtext. Jag håller med, men det jag vill säga, men det tråkiga med förtexterna med filmerna är att de alltid visar ett collage av scener från filmen vi ska se. Men det gillar jag. Jag hade uppskattat om de hade filmat lite material från uppdrag de har gjort ihop som vi aldrig får se, men bara fått glimtar av det. Ja, men det hade varit en bra idé. Man hade också kunnat ta från tidigare filmer. Eller tidigare filmer har funkat också. Men jag tror det kan vara så i Brian De Palma-filmen att de kanske har filmat material unikt för förtexterna. Men jag kan ha fel där. Ja. Men jag gillar det hur som. För jag, det är så här, jag gillar förtexter och jag tycker det är jättetråkigt att förtexter har försvunnit i stort sett. Alltså den kreativiteten från just de här studiofilmerna och sådär. En förtext är underbart. Precis som den här gamla tiden. Så hade Quentin Tarantino när man såg den här specialvisningen jag var på av Hateful Eight. En paus? Nej, men innan filmen så är det bara en stillbild och ett musikstycke. Overture. Ja, just det. Ja. Jag gillar sånt där. Jag tycker in med mer sånt tillbaks. Och absolut förtexterna. Alltså... ordentliga förtexter som sätter en känsla i sig. Punkt nummer 10. Då har jag att man vet att Tom Cruise gör sina stunts själv. Eller i varje fall vissa av dem. Som här är väl någonstans en traditionell helikopterscen. Men man förstår att nu hänger han på den här helikoptern 100 meter upp i luften. Att han liksom, det är roligt att titta på. Det är det. Men jag hade föredragit om det var så här, fan, Tom Cruise kravlade det smala röret själv. Ja. Det var ingen stund, men han kravlade det smala röret så att vi gjorde den grymma heisten mot den här mot CIA-högkvarteret. Vill jag hellre se än han hängde kring det planet själv som sen sprängs i den här ännu en av alla de här actionsekvenserna. Vet du vad jag... För jag har ändå... Typ såhär, fan, Tom Cruise lärde sig programmera C++ bara för den här filmen. För det finns en scen när han knackar kod för att de ska bryta sig in. Något sånt där hade jag velat se, du vet. Jag har ändå förhoppningar. Jag tycker om när det kommer en ny Mission Impossible-film. Och jag har märkt att jag blir besviken på varannan. Det vill säga 1:an nöjd, 3:an nöjd, 5:an nöjd. 2:an, 4:an, 6:an inte nöjd. Vilket betyder att 7:an kommer jag bli nöjd. Och vet vad jag hoppas på då? Att den utspelar sig. Var den utspelar sig? Alltså geografiskt? Ja. Nej, jag kan inte gissa det. Nej, vatten. Alltså vi snackar ubåtar och allting. Alltså att de ska ha Mission Impossible i vattenlandskap. Men det är lite så i Rogue Nation där, när han måste simma till någon... Den scenen är asbra. Det är alltså 5:an vi pratar om. När de måste dyka ner. Ja, men det var rätt. För menar, i första filmen så hade de någon diskett där med en lista på. Det var så här... Ja, man, klart att det var Hollywood-skrivet, men man trodde lite på det och så här. Men nu, det börjar verkligen bli så här, det börjar bli tv-spel. Ja, men han måste ner i vattnet för att byta ut ett säkerhetskort mot ett annat kort. Det, så här, det här har ni bara skrivit. Det här är ingen ni fick inte ens få oss att tro att det kan vara... Ja, men kan vara något, nej, femman fick de mig att tro. Det är en sån, den ger jag en 4. Okej, okay, där hade då, jag när funnits det är så på de här affischerna som sa, ja, men årets action. Alltså så här... Där hade jag hållit med, men inte okej, okay, men om vi tar till exempel 6:an då, där det är så här typ, och de här bombarna går inte att stoppa. Men i operativsystemet är det en liten brist jag har sett. Det är en bugg som gör att om man drar ut en grej ur själva fjärrkontrollen. Alltså det är så här, alltså det här är ju inte ens, det här är så otroligt dåligt skrivet. Jag vill gärna ändå kunna, och samma har alltid känt det med senare fall, minns jag på filmerna. Där det handlar om, du vet, att de har någon CIA-chef och så här. Allt känns väldigt skrivet av millennials som har växt upp med att titta på film. Jag köper aldrig Alec Baldwin som någon chef. Eller, jag köper främst, inte jag är, väldigt, jag är väldigt förtjust i Alec Baldwin. Och jag suckade stort när så här, aha, han ska dö också. För det är så här, inledningen av... Ja, det känns ju dumt. För man har ingen relation till honom. Nej, men och igen, att så många i det här gänget hela tiden dör. Och att man ska känna saker. Istället för att bygga upp ett jävla gäng. Det känner jag. Jag vill ha ett gäng. Bygg upp det gänget. Ni hela tiden går dit, men tydligen är det jättesvårt. Som att det är verkligheten så att ett som fotbollslag under säsonger där spelare skadas hela tiden. Men här är det ju de själva som skadar då sina karaktärer. Ja, bara för att skapa någon sån där emotionell impact. Ja. Som aldrig eller så är det Tom Cruise som vill vara väldigt i fred. Att det inte ska bli ett gäng. Börjar jag misstänka lite. Alltså så här. Men jag vill bara säga en sak till som jag tycker var det här med det här lata. Och det var... Jo, men det är till exempel en scen där de gör sig ordning på en flygplats eller vad det är, för de ska ge sig av på ett uppdrag då. Och så kommer Angela Bassett heter det skådisen. Hon kommer med Henry Cavill efter sig. Och du vet, hon är någon sorts CIA-chef och kommer och bara... Ja, min CIA-snubbe här måste vara med på uppdraget. Det är en sån scen som är så här, men där ni kunnat... Ja, så drar han med flygplanet och blir briefad då över den här komplexa planen liksom av Tom Cruise på 15 minuter. Alltså, jag tycker det är intressant att vi har gått genom hela avsnittet utan att en enda gång nämna Henry Cavill. Ja, och det säger ganska mustasch. Mycket. Alltså, jag kan säga att han var bad guy var en jättebesvikelse för mig. För det var så givet att jag litade på att nej, men det kommer han inte vara. Han kommer bli en i gänget. Att han var bad. Jag tänkte inte ens på att inte hoppas på att de skulle vara modiga där. Jag visste bara att han kom vara... Jag från början såg jag han som skurk. Jag tänkte aldrig på honom som god. Nej. Jag såg ju honom från skurk. Nej, från början. Nej, det gjorde inte heller. Jag körde precis. Att skurk, men det var därför jag tänkte. Det var så öppet. Om det var även, jag kanske såg en halv trailer. Men att så här, då måste det ju vara att han inte är skurk hela tiden, tänkte jag. Men så var det ju inte. Nej. Och hur som helst, den här filmen tycker jag var för billigt skriven. Det är det jag vill komma till bara. Ja. Och där, apropå humör, och när man ändå tycker om film eller går på bio, och speciellt kan jag känna så här att, som jag sa, när man har läst igenom, om man har suttit på biblioteket på förmiddagen och läst igenom Edith Södergrans samlade dikter, och det finns en underbar där om höstens sista blomma. Alltså jag får så här klump i halsen när jag tänker på den. Eller när jag sa höstens sista blomma. Och sen läs lite Richard Yates, eller du vet, sett film man tycker om. Och det kan vara Step Brothers och Con Air, vill jag tillägga här, så att jag inte blir inproppad i så här, någon så här fin kulturellt fack. Utan det kan vara Con Air, det kan vara Step Brothers, fantastiska filmer. Men då, när man utsätter sig själv för det, då blir det liksom, när jag går på bio och ser Mission Impossible och där det finns en besvikelse, men jag blir inte irriterad på den besvikelsen, för jag har fortfarande mysigt av att sitta på bio med den filmen. Men det är ju det som blir problem med filmkritiker, när de ger betyg på myset på något sätt. För då är jag också så här, ja, men då ger jag Mission Impossible 3,5. Och det ger jag väl nästan alla filmer då, för jag älskar att gå på bio. Det hör ju inte till saken. Nej. Ja. Ska vi avsluta? Ja, jag vill tacka dig för att du såg den här filmen med nyktra ögon på ett sätt som inte jag sett innan. Och jag kan känna att ändå i den här Twilight-världen jag nu lever i, där jag inte kan se på en film på samma sätt som någon annan, för alla älskar allting, så känns det ändå skönt att det finns någon jag kan prata med, som sagt, som ser lite nyktert och lite så här på det. Och så här, och ska man vara självkritiska, det kanske inte är att jag har nyktra ögon, utan att du och jag har vuxit samman. Ja, det är ju risken då, såklart. Men vi brukar ju inte, herregud. Då är det bara att plocka fram, lyssna på The Abyss-avsnittet, Avgrunden, som jag älskar, James Cameron, där Emil dissar filmens, enligt mig, finaste ögonblick och kallar det för filmens sämsta ögonblick. Och där har ni ett exempel på att det roliga är när vi tycker olika. Det är ju en slogan folk använder sig av, och ändå är det så viktigt för alla att tycka lika. Det är märkligt. De där stunderna i den här podden när Gustav faller in till att bli Jan-Ove Andersson och skriver så här: vänta bara till ni får se scenen med Harris, du vet, som måste dö eller vad det är, eller typ så här. Jag älskar, jag vill fortsätta, jag tycker den är fantastisk, och jag håller inte med dig dugg där. Det är okej. Det är därför den här podden finns, för det här är en filmpodcast. som heter Tittar och snackar, som finns på iTunes, som finns på tittarochsnackar.se och som finns på Facebook, där ni gärna får gilla oss och tycka till om våra avsnitt. Vi finns också på Instagram. Vem är det som har gjort vår lilla vignett, Gustav, som vi hörde i början av avsnittet? Jörgen Lötgård. Vi tackar för den. Tack så mycket för det. Och vi återkommer. Och tills dess säger jag hej då, Gustav. Hej då. Jag känner att jag var lite mer gläfsig där i avsnitt 2. Det gillar jag inte. Men jag ska försöka bli lugnare nästa.